mi re, re fa mi sol fa la sol si la do si, mi sol fa la sol si la do si re do, fa la sol si la do si re do mi re, sol si la do si re do mi re, mi fa mi re mi fa re mi do re do si la re si do si la si do la si la sol la si sol.